www.untabligh.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله رجل ذكر الله فغاضت عيناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواح البخاری فی کتاب الرقاق. بزرگان محترم، معزز دوستو، بھائیو، عزیزو اور معزز ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے انسان کو جو ایک زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی عبادت ہے. زندگی کا اصل مقصد کمانا یا مکان بنانا یا یہ ان چیزوں کے اندر رات دن گزار دینا، یہ اصل نہیں ہے. تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بنائے ہوئے انسان کی حقیقت کو خود واضح کر دیا کہ میں نے انسان کو کیوں بنایا. اللہ کی عبادت اور معرفت مقصود ہے، ایک اللہ کی توحید، ایک اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ کو ماننا، اس کے اطاعت اور فرما برداری کرنا، اس نے جن عوامر کا حکم دیا اس کو بجا لانا، اور جن نواحی سے، جن ممنوعات سے، جن گناہوں سے، جن کاموں سے، جن باتوں سے اس نے منع کیا، اسے اپنے آپ کو روکنا ہے. یہ ہے زندگی کا مقصد. ہاں، یہ اس کے علاوہ جو کچھ کمانا اور مکان بنانا، یہ سب ضروریات زندگی ہے، اصلاً اللہ کی عبادت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب کائنات کا وجود ہوا تو اس کائنات کے وجود میں انسان کے ساتھ ساتھ اس کا دشمن جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، وہ بھی دنیا میں ہمارے ساتھ آیا. اس لیے انسان کو اسلام پر اور اللہ کی اطاعت پر چلنے کے لیے کشمکش ہمیشہ سے رہی. اس کا دشمن یہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ انسان دین پر قائم دائم رہے، باقی رہے. اسی لیے جب اس کو دنیا میں اتارا گیا تو اس موقع پر اس نے خود اللہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا، الی یوم الوقت المعلوم، مجھے قیامت تک کی اللہ تو مجھے مہلت دے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا، لا قعدن لهم صراط المستقیم، میں صراط مستقیم کے اوپر، سیدھے راستے پر، دین پر ان بندوں کے لیے بیٹھوں گا. فملآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں سامنے سے آؤں گا، میں ان پر پیچھے سے حملہ کروں گا، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، اور میں ان کے بائیں سے آؤں گا. یعنی میں چاروں طرف سے اس انسان کو صراط مستقیم پر چلنے نہیں دوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. یعنی میں ان کو ناشکرے بنا دوں گا. ناشکرہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں تیری ذات سے ان کو باغی بنا دوں گا، بغاوت پہ اتار دوں گا. یہ تیری نعمتیں کھا کر کے تیرے خلاف چلیں گے. تیری عظیم المرتبت دی ہوئی آنکھوں کو غلط استعمال کریں گے، تیرے عظیم المرتبت دیے ہوئے کان کو غلط استعمال کریں گے، تیرے عظیم المرتبت دیے ہوئے ہاتھوں کو غلط استعمال کریں گے، دل و دماغ کو غلط استعمال کریں گے، سوچوں میں غلط سوچوں میں استعمال کریں گے۔ یہ اللہ کی ناشکری ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ جو تو نیند دے گا یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نیند میں تیرے ایسے باغی بنیں گے کہ نیند کو غالب کریں گے اور تیرے دین اور نماز کو مغلوب کر دیں گے۔ اور جب بندہ ناشکرہ بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی نعمتیں آہستہ آہستہ اللہ لیتا چلا جاتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو میں بہت زیادہ دوں گا۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو شیطان نے عہد لیا ہے کہ میں ان کو ناشکرے بنا دوں گا، اسی لیے ایمان ایک عظیم المرتبت اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، لیکن ہم نے اس عظیم المرتبت ایمان جیسی نعمت کو ایسی ناشکری کی ہے کہ اگر ہم اس اللہ کے شکر گزار ہوتے تو ایمانی تقاضوں کو پورا کرتے، جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایمانی تقاضوں کو پورا کیا۔ ایمانی تقاضا صرف نماز نہیں ہے، صرف روزہ نہیں ہے، صرف زکوٰۃ نہیں ہے، صرف حج نہیں ہے، ایمانی تقاضا تو بہت بڑا ہے۔ ایمانی تقاضا یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کو نہ ستاؤ، اللہ یوزی جا رہو اپنے پڑوسی کا نہ ستاؤ۔ ایمانی تقاضا یہ ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری اور اتباع کرو، یہ فرض ہے۔ ایمانی تقاضا یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک رکھو۔ ایمانی تقاضا یہ ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرو۔ لو کن تو آمر و یزد لیا حدی لامر تنسا یزد نلیا زوادی ہند، اگر اللہ کے بعد میں کسی کو دنیا میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرو۔ تو شوہر کی خدمت گزاری، ایمانی تقاضا یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو پورے کرو، اپنی اولاد کے حقوق کو پورے کریں۔ حلال کمائیں، حرام سے بچائیں، دھوکہ نہ دیں، فراڈ نہ کریں، کسی کا مال ناحق نہ کھائیں، شریعت کے عنوان سے مال جمع نہ کریں، کاروباری مسائل میں فراڈ نہ کرے۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایمانی تقاضے ہیں، لیکن ان تمام ایمانی تقاضوں میں ہم اللہ کے ناشکرے ہو چکے اور ہم نے ان فرائض کو، ان واجبات کو، ان مندوبات و مستحبات کو بالائے طاق رکھ دیا۔ جہاں میرا فائدہ ہوگا وہاں تو میں کروں گا، وہاں مجھے قرآن کی آیت بھی نظر آئے گی، وہاں مجھے حدیث بھی نظر آئے گی، لیکن جہاں میرا فائدہ نہیں، نہ میں قرآن کو دیکھوں گا نہ حدیث کو دیکھوں گا۔ معاصی کی کثرت اتنی ہو چکی ہے، کہ دماغ ہر وقت غلط سوچ رہا ہے اور گناہوں کی باتیں ذہن میں منتقل ہو رہی ہیں. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو انسان معاصی پر جرات کرتا ہے، بہادری کرتا ہے، حرام کھایا اور اوپر سے یہ کہہ رہا ہے نہیں دوں گا، جو چاہے کر لے، غیبت کی اور اوپر سے کہہ رہا ہے سامنے لے آؤ بتا دوں گا اسے، الزام لگایا اور کہہ رہا ہے کہ اچھا ہوا بدنام ہو جائے. جو انسان معاصی پر جرت کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا اور اوپر سے کہہ رہا ہے تمہیں میری قبر میں نہیں سونا ہے، یہ جرت ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ کر کے معاصی کر کے جرت کرتا ہے وہ سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عقل پر عذاب ڈال دیا ہے. اللہ اکبر، اس کی عقل پر ایک عذاب آ گیا جس کی وجہ سے اب عقل جو ہے وہ حق کو باطل سمجھنے لگی اور باطل کو حق سمجھ لگی. حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ مہاجر مکی جو ہمارے اقابر میں سے، حضرت فرماتے ہیں کہ گناہ کر کے اگر ندامت نہیں ہوتی، مومن کی شان تو یہ ہے کہ گناہ تو خیر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ معصوم صرف انبیاء ہے، ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے چاہے وہ اولیاء ہو چاہے کوئی بھی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. لعنین المذنبین احب الی من جزل المصبحین، لعنین المذنبین گناہ کرنے والے ان کا رونا اللہ کے نزدیک تسبیح پڑھنے والوں کی تسبیح سے زیادہ بہتر ہے. روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان سے گناہ ہوتے ہیں لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرے. اسے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ توبہ تو گناہ تو ہوتا ہے لیکن گناہ پر ندامت ہونا یہ مومن کی صفت ہے. روایتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مومن سے گناہ کا ہو جانا یہ ایسا ہے جیسے اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور کسی کافر سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے تو ایسا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور اس کو اڑا دیا. تو گناہ ہوتا ہے انسان سے لیکن بہترین انسان وہ ہے جس کو ندامت ہو کہ میں نے اللہ کی بغاوت کر لی، اس کی ناشکری کر لی، میں نے اپنے بدن کو غلط استعمال کر لیا، اس کے انعاموں کی خلاف ورزی کر لی، میں شاکرین میں سے نہیں رہا، میں مطیعین میں سے نہیں رہا، میں فرما برداروں میں سے نہ رہا. تو سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ ہو جانے کے بعد ندامت کا نہ ہونا یہ عذاب ہے، اللہ نے توفیق چھین لی، عذاب ہے. جیسے ابلیس کہ ابلیس سے گناہ ہوا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ نے جب اس سے کہا کہ اس ذل آدم اس نے سجدہ نہیں کیا، دلیل تو ملائکہ بھی پیش کر سکتے تھے کہ ہم نور سے بنے ہوئے ہم آلہ ہے اور یہ مٹی سے بنا ہوا آدم ہم اس کو سجدہ کیسے کریں، لیکن ملائکہ میں تواضع عاجزی اتباع خداوندی اللہ کی مرضی پر اپنے آپ کو قربان کرنا، اللہ کی مرضی پر اپنے آپ کو چلانا۔ علامہ ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے جب سے پیدا کیا اللہ کے رعب کی وجہ سے وہ اپنے پروں کو جھکائے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، جیسے دنیا میں کوئی متواضع اور عاجز بندہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکاتا ہے، اسی طرح اسرافیل علیہ السلام اپنے پروں کو اللہ کے سامنے جھکائے ہوئے، لٹکائے ہوئے کھڑے۔ لیکن ملائکہ چونکہ انتہائی درجہ مطیع اور فرما بردار، انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے تکبر کیا، گناہ کیا، اللہ کی بغاوت کی، اس کا حکم نہیں مانا۔ اور جب اللہ کی طرف سے اسے نکالا گیا، دھتکارا گیا، دنیا میں اتارا گیا، تو بجائے ندامت اور بجائے افسوس کے اللہ سے اور مہلت مانگی قیامت تک کی۔ اور اس نے یوں کہا کہ لا قدن لہم صراطق المستقیم، میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا اور ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ان کو ضائع اور برباد کر دوں گا، ان کو شاکرین میں سے نہیں ہونے دوں گا۔ بلکہ بعض قول کے مطابق یہ جب دنیا میں اترا ہے تو اپنی دونوں کوکھوں پر ہاتھ رکھ کر کے اترا، جیسے ایک متکبر اپنی دونوں کوکھ پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ اس طرح پر یعنی صورت بھی تکبرانہ اور سیرت بھی تکبرانہ اور کوئی ندامت نہیں۔ بعض بزرگوں کے بعد میں لکھا ہے کہ اس سے ملاقات ہو گئی ابلیس کی، کہا اللہ سے پوچھ لینا کہ میری مغفرت کا کوئی راستہ۔ اور بعضوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اللہ سے پوچھ لینا کہ میری مغفرت کا کیا۔ موسیٰ جب گئے ہیں تو پوچھنا بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ موسیٰ آتے ہوئے میرے کسی بندے نے تم کو کچھ کہا ہے، تو یاد آیا کہ ہاں پوچھا۔ تو کہا بہت آسان ہے، آدم کی قبر پر جا کر سجدہ کر لیں، بس میرا حکم مان لیں۔ دوبارہ ابلیس موسیٰ علیہ السلام سے ملا، کہا میرا سوال کا جواب کیا دیا؟ فرمایا بہت آسان راستہ ہے کہ قبر آدم پر جا کر کے سجدہ کر لو، مغفرت ہو جائے گی، اللہ کا جو حکم پہلے تھا بس وہ اتنا ہی آسان سا کام ہے۔ آدم کی قبر پر اس کے تکبر کا حال یہ رہا کہ اس نے یوں کہا کہ جب زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو مردہ آدم کو کیسے سجدہ کروں۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ندامت کا نہ ہونا گناہ کے باوجود، گناہ تو ہوتا ہے انسان سے، اس کا انکار نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، نفس ہے اس کے ساتھ، لیکن اس گناہ کے بعد ندامت کا نہ ہونا، افسوس کا نہ ہونا، رجوع اللہ کا نہ ہونا، یہ عذاب ہے۔ توفیق گویا کہ اس کی ختم ہو، اور گویا کہ وہ ابلیس کی ذریت ہے کہ جیسے ابلیس نے گناہ کر کے تکبر کیا، اسی طرح یہ بھی تکبر کرنے لگا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں، دنیا میں انسان کو حق تعالی جل شانہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ یہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے، اور زندگی وہی بہتر ہے جس زندگی میں ہم نے اللہ کے لیے کوئی تیاری کر لی۔ ایک انسان اپنی اولاد کے لیے بھرپور تیاری کرتا ہے کہ اس کا مکان بن جائے، اس کا فرنیچر بن جائے، اس کی جائیداد بن جائے، اس کی دکانیں بن جائے، اس کا کاروبار بن جائے، ساری تیاریاں ہو رہی، لیکن اپنے آخرت کی تیاری، سفر ان طویل ان طویل وزاد ان قلیل ان قلیل، سفر بہت لمبا ہے اور توشہ بہت تھوڑا ہے، اپنے آخرت کی فکر کی بہت ضرورت ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، تمام انسانوں سے گناہ ہوتا لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے اور توبہ میں رونا، ندامت میں رونا بہت اچھی صفت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَبْقُوا فَتَبَاقُوا، رونا نہ آئے تو رونے جیسی صفت بناؤ. ایک بندہ جب اپنی ضرورت لے کر کے کسی غریب کے کسی مالدار کے پاس جاتا ہے تو رونا نہیں آتا تو چہرہ وہ غریب سا بناتا ہے، جسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ابھی رونا جائے گا. رونے کی صفت بناؤ اور انشاءاللہ رونے والوں کی صفت بنانے پر بھی اللہ کی طرف سے قبولیت عطا ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رونا، حدیث شریف میں آیا کہ جب آپ تہجد میں اٹھتے تھے اور نماز کے بعد جو روتے تھے تہجد کے بعد، تو آپ کے سینے سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے چولہے پر ہاندی جوش مار گئی، یہ آپ کا رونا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا کون نہیں جانتا، داڑھی پکڑ پکڑ کر روتے تھے اور کہتے تھے کاش اللہ مجھے گھاس بنا دیتا، مجھے چڑیا بنا دیتا تاکہ اللہ کو حساب نہ دینا پڑتا. عمر کے رونے کو کون نہیں جانتا کہ عمر جب ایک جنگل سے گزرے تو فرمایا کہ میرا باپ خطاب مجھ کو یہاں اونٹنیاں چرانے بھیجتا تھا اور اونٹنیاں بھوکی رہتی تھی، شام کو میرا باپ مارتا تھا اور کہتا تھا تجھے اونٹنی چراتی نہیں آتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نے مجھے اس لائق بنا دیا کہ آج حکومت میرے ہاتھ میں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر پر رونا کون نہیں جانتا کہ داڑھی تڑ ہو جاتی تھی. سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے گھر پر ایک عورت جا رہی ہے اور مسلح بچھا ہوا تھا اور گیلا تھا اور عورت کو نماز کی ضرورت پڑی تو کہاں لاؤ نماز پڑھو، فرمایا اس مسلح پر کچھ پانی سا ہے، فرمایا پانی نہیں ہے جنید بغدادی کے آنسو ہے، مسلح تر تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رات کے رونے کی ہچکیوں کو کون نہیں جانتا. رونا ایک بہترین صفت ہے. اولاد روتی ہے تو ماں باپ کا دل رحم سے بھر جاتا ہے، بچہ روتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ اتر آتا ہے اور ماں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. تو جب بچے کے رونے پر ماں کے سینے میں دودھ کا اتر آنا اور ماں کو رحم آ جانا اور اولاد کے رونے پر ماں باپ کا اس کی طرف متوجہ ہو جانا، جب یہ دنیا کی انسانوں کا حال ہے تو خالق کائنات کے سامنے اگر روئیں تو خالق کائنات کیوں متوجہ نہیں ہوگا. حال یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمتیں ہوگی، اب تعالی جل شانہ کی عنایات ہوگی، اللہ کی طرف سے عطائیں اور بخشیشیں ہوگی، اس کو پیار آئے گا اپنے بندے پر. www.attableek.com بندے بخیم آئے ایمان. حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کو رونے کا مزاج بنانا چاہیے، دنیا کے خاطر ہم بہت روتے ہیں, بچہ بیمار تو رونا آ رہا ہے, بیوی بیمار تو رونا آ رہا ہے, شوہر بیمار تو رونا آ رہا ہے, میرے لال کو کیا ہو گیا, میرے لال کو کیا ہو گیا, میرے لال کو کیا ہو گیا, میرے شوہر کو کیا ہو گیا, میری بیوی کو کیا ہو گیا, میری امی کو کیا ہو گیا, میرے باپ کو کیا ہو گیا. کاروبار بچھڑتا ہے تو رونا آتا ہے, دکان نہیں چلتی تو رونا آتا ہے, گھر کے فقر و فاقہ ہیں تو رونا آتا ہے, ان تمام چیزوں پر رونا آتا ہے, لیکن اپنے معاشی پر رونا نہیں آتا. ہائے ہائے, ہماری آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے, ہماری آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مکاشفت القلوب جو آج کی زبردست کتاب ہے, مکاشفت القلوب میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے کہ انبیاء میں سے کسی نبی کا گزر ہوا اور پتھر رو رہا تھا. جی پتھر بھی روتے ہیں, مجھے اور آپ کو اس کے رونے کا پتہ نہیں چلتا. قرآن نقل کر رہا ہے اور قرآن کی بات ارب و خرب و درجہ سچی, جس میں جھوٹ کا شبہ تک نہیں ہو سکتا. لا ریب فی ذلک الکتاب لا ریب فی, قرآن خود گواہی دے رہا ہے اس پر. ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک فیق الحجارت یا وشد و قصوہ, اے انسانوں تمہارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے. کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, پتھروں سے تو نہریں بہتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور پتھر پھٹتا ہے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور کچھ پتھر وہ ہیں کہ جو اللہ کے عذاب سے اپنی جگہ سے اوپر سے گر جاتے ہیں, لڑک جاتے ہیں. بظاہر ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ پتھر اوپر سے نیچے گر گیا, حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے وہ گرا ہے. تو پتھر کا رونا قرآن سے ثابت ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ کہتا ہے میرے بندو میں تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہوں. تو انبیاء میں سے کسی نبی کا غزر ہوا اور پتھر رو رہا تھا, پوچھا کیوں رو رہا ہے, تو اللہ نے پتھر کو بولنے کی طاقت دی, جس کو رونے کی طاقت دی اس کو بولنے کی بھی طاقت دی. اس پتھر نے یوں کہا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے, وقودھا الناس والحجارہ, جہنم میں پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا, جہنم کا ایندھن انسان بھی ہوگا اور پتھر بھی ہوگا. ایندھن بولتے ہیں جس سے آگ جلائی جائے, جیسے لکڑا, کیروسین, ڈیزل, پیٹرول, جسے آگ جلائی جائے, کولسے, کوئلے. تو اللہ کہتا ہے جہنم کو میں جلاؤں گا, وہاں لکڑے نہیں ہوں گے, وہ انسان جلے گا اور پتھر اندر جلے گا. جب سے پتھر سے متعلق میں نے سنا ہے کہ پتھر بھی جہنم میں جائے گا, میں بہت رو رہا ہوں. آپ اللہ سے میری سفارش کر دیں کہ اللہ میری حفاظت کرے. اس نبی کا دوبارہ گزر ہوا اور کہا کہ اچھا تمہارے لیے میں دعا کرتا ہوں, اللہ تمہیں نجات دے دے. کچھ وقت کے بعد پھر گزر ہوا تو وہ پتھر پھر رو رہا تھا. پوچھا اب کیوں رو رہا ہے جبکہ میں نے تیرے لیے دعا کر دی. وہ کہنے لگا اب میں شکراً رو رہا ہوں, اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ کو جہنم کا ایندھن بننے سے نجات دے دی. اللہ, ہم نہ صبر میں روئے, ہم نہ شکر میں روئے, ہم نہ خوشی میں روئے, ہم نہ حالات میں, ہمیں رونا ہی نہیں آتا, ہمارا رونا ختم ہو گیا, ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَبْقُوا فَتَبَاقُوا, اصل تو رونے کی صفت, لیکن رونا نہیں آتا ہے تو کم سے کم اللہ کے سامنے جب نماز میں کرے ہو, دعاؤں میں ہو, تو رونے کی صورت تو بناؤ. مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت دے دی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ اللہ میرے مقابل بن کر کے یہ لوگ تو آئے تھے، آپ نے ان کو ایمان کی دولت کیسے دی؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، موسیٰ یہ تیرے لباس کی نقالی کر کے آئے تھے، تیرے جیسا لباس پہن کر کے آئے تھے، تو میرے نبی کا لباس پہن کر کے آئے، مجھے اس پر پیار کیوں نہیں آئے گا؟ تیری نقالی کی وجہ سے کہ میرے نبی کی نقل اتاری، میں نے ان کو ایمان کی دولت دے دی. اگر نبی کے لباس کی نقالی پر اللہ جادوگروں کو ایمان کی دولت دے دیتا ہے، تو پھر جو لوگ رونے کی صورت بنائیں گے یقیناً رونے والوں کی مشابہت کی بنیاد پر حق تعالی جل شان ہو ان کی دعاؤں کو، نمازوں کو، عبادتوں کو اللہ قبول کرے گا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے باب قائم فرماتے ہیں، البقاء من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے رونا، اللہ کے ڈر سے رونا. ایک تو انسان اپنی حاجت و ضرورت کی وجہ سے روتا ہے، اور ایک اللہ کے خوف سے روتا ہے. ترمذی شریف میں کفل کا واقعہ بہت مشہور و معروف ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ آدمی تھا اور بہت مالدار اور دولت کے نشے میں چور اور انتہائی درجہ عیاش، اور روزانہ ایک نئی لڑکی کو اس کی گود میں پہنچایا جاتا تھا اور رات بھر شراب پی کر مست رہتا تھا اس کے ساتھ، روزانہ ایک نئی لڑکی کو، اور اس کو 7 دینار دیے جاتے تھے. 7 دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے. اس نے اپنی دولت کو عیاشیوں پر لگایا تھا، اپنی دولت کو عیاشیوں پر. ایک مرتبہ ایک لڑکی کو پہنچایا گیا، اور جب کفل اندر پہنچا تو وہ لڑکی رو رہی تھی. کفل نے کہا کہ کیوں رو رہی ہے تو؟ ہم زبردستی تو تجھے نہیں لائے، تو خود اپنی رضامندی سے آئی، تجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو رضامندی سے آئی، اب رونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ میری غریبی مجھ کو لے آئی. ہائے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، انسان کی فقیری انسان کو کبھی کبھی کافر بنا دیتی. اپنی فقیری میں وہ کلمات بول دیتا ہے کہ جو نہ بولنے کے ہو. کاد الفقر ان یکون کفرا، اللہ ہمیشہ ہم کو اتنی روزی روٹی کے ساتھ رکھے کہ ہم کفر سے بچ جائیں، فقر سے بچ جائیں. اللہ ہم سب کو ہر وقت ضرورت کی روزی دیتا رہے. اللہ سے دعا کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا ثابت ہے. خود آپ نے اپنے اہل و عیال سے متعلق دعا کی تھی کہ اللہ میرے اہل و عیال کو بقدر ضرورت روزی عطا فرما. جائز ہے بالکل، بلکہ کرنا چاہیے دعا. اللہم اجعل آل محمد قوتا. تو فقیری انسان کو کفر تک پہنچا دے. اس لڑکی نے کہا کہ میری غریبی مجھ کو یہاں لے آئی، میری مجبوری مجھ کو یہاں لے آئی، ورنہ میں عزت والی لڑکی ہوں اور اس خاندان سے ہوں جو عزت والے ہیں. اس کا اثر پڑا کفل پر، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے اور کہنے لگا، جو تجھے 7 دینار ہیں وہ بھی تو لے جا، اور اپنی عزت کے ساتھ اپنے گھر چلی جا، میں تجھے کچھ نہیں کروں گا، اور میرے لیے دعا کرنا۔ ندامت اور ندامت کے آنسو میرے بھائی اور بہنوں بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ لیکن اپنے گناہوں پر ندامت اور ندامت پر آنسو وہ بہائے گا جس کو اپنے گناہوں کا احساس بھی ہو، ورنہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ عقل کا عذاب ہے۔ یہ ابلیس کی شکل ہے جیسا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ ادھر یہ لڑکی چلی گئی، اللہ نے اس کو توفیق دی، اس کے آنسو اور رات میں جو کچھ اس نے توبہ کی ہوگی، خدا کا کرنا اسی رات اس کی موت ہو گئی، اور اس کے مکان کے باہر لکھ دیا گیا کہ طفل توبہ کر کے مرا ہے، اس کے کفن دفن اور جنازے اور نماز کا انتظام کیا جائے، اور زمانے کے نبی نے آ کر کے اس کی نماز پڑھائی۔ اس کی ندامت نے اور اس کے چند قطروں نے، چند آنسوؤں نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا۔ اور اگر وہ ندامت اور رونا دھونا نہ ہوتا اور اسی عیاشی میں اگر وہ رہتا تو آپ بتائیے کوئی اس کی نماز بھی نہ پڑھتا، نہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہوتا۔ اللہ کے خوف سے رونا بہت بڑی چیز ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مفسر روایت کا ٹکڑا نقل کر رہے ہیں، سبعتن یذلہم اللہ، سات قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک جو وقف کے مال کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا، اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہے جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، جوانی کو اللہ کی عبادت، بڑھاپے میں تو انسان برا ہو گیا، چلنے پھرنے کا محتاج ہو گیا، اب کہیں جانے کا ہی نہیں رہا، کونے میں بیٹھا ہے لمبی تسبیح پکڑ کر، جوانی میں عیاشی جوش مار رہی ہے، نفس جوش مار رہا ہے، باہر کی دنیا کی طرف لپکنے کو جی چاہتا ہے، اور ایسے وقت میں اپنے آپ کی حفاظت کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کا شباب، اس کی جوانی اللہ کو بہت پسند ہے۔ شاب النشا فی عبادت اللہ تعالی، اس میں وہ انسان بھی ہے جس کا دل اللہ کی مسجد سے جڑا ہوا ہے، رجل قلبہ معلق بالمسجد، کہ کب اذان ہو میں مسجد میں جاؤں، چاہے وہ کاروبار میں ہے، جاب پر ہے، تجارت پر ہے، کہیں بھی ہے، لیکن اذان ہوتے ہی اس کا دل مسجد کی طرف کہ میں نماز پڑھ لوں، قلبہ معلق بالمسجد۔ اور اس میں وہ بادشاہ بھی ہے، وہ برا بھی ہے، چاہے وہ گھر کا ہو، چاہے وہ حکومت کا ہو، جو انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ اور اس میں وہ انسان بھی ہے کہ جس کو خوبصورت حسب نسب والی عورت برے کام کے لیے دعوت دے، اور وہ یہ کہہ کر کے دھتکار دے اور منع کر دے کہ اللہ کا حکم، اللہ منع کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام والسلام والی صفات، اللہ منع کرتا۔ اور اس میں وہ انسان بھی ہے جو یہاں نقل کیا گیا کہ رجل ذکر اللہ ففاضت عیناہ، جس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، رو پڑا کہ کہاں رب کریم اور کہاں مجھ جیسا گنہگار، کہاں اس کی نعمتیں اور کہاں مجھ جیسا گنہگار۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حیا کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رویت نعماء اللہ تبارک و تعالی و رویت تقصیر ہی فبینہما کیفیت فی الحیا، انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھے جو مجھ پر ہے، میں بغیر کپڑوں کے آیا تھا، کپڑے دیے، جائیداد دی، دولت دی، مکان دیا، اولاد دی، بیوی دی، چلنے پھرنے والا بنایا، کاروبار دیا، علم دیا، اور دوسری طرف میں نے اس کے حقوق کو کتنے ادا کیے، نماز میں بغاوت، شریعت میں بغاوت، دین میں بغاوت، تمام چیزوں میں بغاوت، اور ان دونوں کی وجہ سے، ان دونوں سوچ کی وجہ سے دل پر جو کیفیت پیدا ہو جائے اسے حیا کہتے ہیں، اس کا نام حیا ہے. تو ورجل ذکر اللہ ففاضت عینا، اللہ کا ذکر، اللہ کی یادیں، اور اس پر آنکھیں بہہ پڑی. اور اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ذکر فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ شریعت بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، وہ نباش تھا، کفن چور تھا، کفن کی چوری کرتا تھا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ مالدار تھا، اور اس نے اپنی موت کے موقع پر اپنی اولاد کو بلا کر کہا کہ تم اپنے باپ کے باپ میں کیا سوچتے ہو؟ فرمایا خیر، بہتری ہے. قالو خیر، تو باپ کہنے لگا لیکن اللہ کے نزدیک کوئی خیر نہیں میری. پھر اس کے بعد اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور جب ہوا چلے تو اس ہوا میں میری رات کو بکھیر دینا. تعالی جل شانہ نے ان کی اولاد نے تو اس کی موت کے بعد اسی طرح کیا کہ اس کو جلا دیا. اور جلانے کے بعد جب ہوا چلی تو اس کی رات کو اڑا دیا، اللہ نے اس کو زندہ کیا اور پوچھا کہ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں قادر ہوں، چاہے تو ذرات میں مل جائے، کیا وجہ تھی کہ تو یہ وصیت کر کے آیا تھا؟ فرمایا مخافتوں کا، اللہ تیرے خوف سے. اللہ کہتا ہے یا عبدی ما حملک علی ما فعلت، کیوں تو نے یہ کام کیا، کیوں یہ وصیت؟ فرمایا مخافتوں کا، تیرے خوف سے، بس مجھے تیرا ڈر لگتا تھا کہ تو میری پکڑ کر لے گا اور تیرے خوف سے میں نے یہ وصیت کی. حق تعالی جل شانہ اسی پر اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مکاشفت القلوب میں ایک روایت نقل فرمائی، قیامت کے دن اللہ خود اپنے بعض بندوں سے معذرت کریں گے، عذر پیش کریں گے. ہاں، اللہ اس سے کہیں گے میرے بندے، میں نے تجھ کو دنیا میں غریب رکھا تھا، میں نے تجھ کو وہ عزت بھی نہیں دی تھی، میں نے تجھ کو وہ دولت بھی نہیں دی تھی، اگرچہ تو چاہتا تھا لیکن میں نے نہیں دی تھی، میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے تجھے اس لیے نہیں دیا تھا کہ اگر میں دولت یا عزت دے دیتا تیرے مطالبے پر، تیرے طلب پر، تو کفر کی طرف چل پڑتا، اور میں تجھے جنت میں لے جانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تجھ کو نہیں دیا. آئے اسرا، خدا کی رحمت کو دیکھیں، اللہ کی رحمت کتنی زبردست ہے. اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، میرے بزرگوں، اپنا مجاز رونے والا بناؤ، اور یاد رکھو یہ مجاز اہل اللہ کی صحبت سے بنتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے بنتا ہے. کپڑوں کی دکان پر کپڑا ملتا ہے، اور تیل کی دکان پر تیل ملتا ہے، اور گلے کی دکان پر گلہ ملتا ہے، اور ذکر والوں کی دکان پر ذکر ملتا ہے. اللہ والوں کے دل پر اہل دل والوں کی، اہل دل کے پاس دل ملتا ہے. اور زندگی ہماری اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم رونے والی زندگی بنائیں، اللہ کے سامنے گرگرانے والی ہمارے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اللہ کی یادوں میں، اللہ کے ذکر پر، اللہ کی نعمتوں کی یادوں میں، اس کے ذکر پر. ہماری آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، ندامت پر آنسو بہ پڑے، اللہ کے انعامات پر ہمارے آنسو بہ پڑے. بار بار آپ پڑھتے ہیں فبئی آلائے ربکما تکذبان، فبئی آلائے ربکما تکذبان، فبئی آلائے. اللہ اپنی نعمتوں کو بیان کرتا ہوا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اہل اللہ کی صحبت سے ملتی ہے. اللہ جل شان ہو ہم تمام کو اپنے بزرگوں کی قدردانی کرنے کی، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی، ان کے پاس حاضری کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ، ہر مجلس میں میں کہتا ہوں کہ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں. ابھی کچھ دن قبل ہمارے خوش دامن، ہماری ساس جو حضرت مولانا محمد غلام صاحب استانوی دامت برکاتہم بڑی بہن تھی، اللہ کی پیاری ہو گئی، صدمہ بھی رہا، غم بھی ہوا. ان کی تین خوبیاں بلکہ چار خوبیاں بڑی زبردست تھیں. 84 سال کی قریب عمر تھی لیکن اپنی زندگی کے آخری لمحات تک قرآن نہیں چھوڑا، قرآن ہی مشغلہ، صبح 9 بجے سے 12 بجے تک تلاوت اور شام 4 بجے سے مغرب تک تلاوت، قرآن نہیں چھوڑا. اور قرآن ایک ایسی دولت ہے کہ اللہ جس کو اس کا شغل نصیب فرما دے، محبت نصیب فرما دے، اس کو اس کے بغیر چین نہیں پڑتا. دوسری ان کی صفت خاص طور پر یہ کہ اخیر تک نماز نہیں چھوڑی، صرف ایک آخری رات کی غفلت ہو گئی کہ جس میں نمازیں چھوٹی، لیکن اس غفلت والی رات میں بھی غفلت کے عالم میں جیسے وضو کر رہے اور نماز پڑھ رہے ہو اس طرح کی کیفیات ہو رہی تھی. اور تیسری بات، زندگی میں کبھی نہ برائی کرتے تھے نہ برائی سنتے تھے، یہ بہت بڑی چیز ہے. کسی کی برائی سے متعلق نہ سننا نہ کہنا، یہ ہم نے ہمیشہ ان کی زندگی میں دیکھا کہ برائی سے ان کی زندگی بہت پاک تھی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کا اتنا بڑا مؤلف، لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میری ایک صفت پر مجھے نجات دے گا، اور وہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں غیبت نہیں کی. اور چوتھی صفت ان کی یہ تھی کہ وہ روزوں کے رمضان میں بڑے پابند، آخری رمضان تک روزے مسلسل رکھتے رہے. اللہ کو منظور تھا ایک عمر اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے، اس عمر کے پورا ہونے پر اللہ کے پیارے ہو گئے. ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وکل شیء عندہ باجل مسمى. اللہم اغفر لها وارحمها وسقيها في الجنة، اللہم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللہ پسماندگا کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ اس مرحومہ کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے. اسی طرح ابھی 2 دن قبل ہم سے خاص محبت رکھنے والے کینیڈا میں قاری عبد الرحمان صاحب، جو جنوبی افریقہ کے اصلن ہیں، ان کی والدہ جو علماء نواز، علماء کی خادمہ اور علماء کی انتہائی درجہ خدمت کرنے والی، ابھی 2 دن قبل ان کا انتقال ہو گیا. اللہ ان کو غری کی رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. UK میں ہمارے حافظ احمد صاحب جو برمنگھام میں ہیں، ان کی والدہ کا بھی 2 دن قبل انتقال ہوا. روزانہ 10 پارے پڑھنے کا معمول تھا اور آخری وقت میں جب روح نکل رہی تھی مسلسل یاسین شریف خود ہی پڑھتے جا رہے تھے، اور اخیر میں کل نفس ذائقۃ الموت خود پڑھا اور اس کے بعد روح پرواز کر گئی. حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیتے ہیں اللہ ویسے ہی موت دیتا ہے. قرآن نمازوں پر جیتے ہیں تو اللہ قرآن نمازوں پر موت دیتا ہے, اور عیاشیوں اور بدماشیوں پر جیتے ہیں تو پھر موت بھی ایسی ہی آتی ہے. حق تعالی ان تمام مرحومین کی اور جتنے انتقال کر چکے ہیں اللہ سبھی کی مغفرت فرمائے, سب کے درجات بلند فرمائے, اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے, اور ہم سب کے بڑے جن کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے, حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اس وقت بیمار ہیں, شدید بخار میں ہیں. حضرت خود فرماتے ہیں کہ چند دن سے میں باہر بھی نہیں نکل سکا اور بخار توت نہیں رہا ہے. یہ امت کے وہ فقہا ہے جن کے زیر سایہ امت تربیت پا رہی ہے. ان کا جینا ایک امت کا جینا ہے. حق تعالی نے ان کو واقعتاً نیابت رسول سے نوازا ہے, جن کا دل امت کے درد سے بھرا ہوا ہے, امت کی فکروں سے بھرا ہوا ہے, جو مقام فقاہت پر, مقام وعظ پر, مقام درس پر, مقام تفسیر پر امت کی اصلاح کرتے رہتے ہیں, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں امت کی رہنمائی کر کے مخلوق کو خالق سے ملاتے ہیں. اللہ آپ کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے, عافیت اور صحت عطا فرمائے. اللہ جلد از جلد شفاء دائمہ دے کر حق تعالی جل شانہ بیماری سے, علالت سے, ذوق سے, کمزوری سے آپ کو شفا عطا فرمائے, اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسقنهم في الجنة, اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. الله سب کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمیں خشیت خداوندی نصیب فرما, اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما, ہمیں ورا اور پرہیزگاری نصیب فرما, ہمیں رونا نصیب فرما. اے اللہ ہماری آنکھیں پتھر سے زیادہ, ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے, ہمارا رونا ختم ہو چکا ہے. اللہ ہمیں رونے والا دل عطا فرما, رونے والی آنکھیں عطا فرما. اے الہ العالمین جتنے مرحوم ہو چکے سب کی مغفرت فرما, سب کے درجات بلند فرما, سب کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما, سب کے پسماندگا کو صبر جمیل عطا فرما. اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمر عطا فرما. اللہ مولانا کو, حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم, تیرا بہت بڑا عطیہ ہے امت کے لیے, اللہ ان کو شفاء دائمہ مستمر عطا فرما, عافیت صحت عطا فرما. اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء عطا فرما, ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. اللہ وباؤں بلاؤں کو دور فرما اور پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما. اللہ ظالموں کے ظلم سے خصوصاً امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک. اللہم انقافو